نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 64 سے. قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، الی کلمۃ، طرف ایک کلمے کے، ایک بات کے، سوائم، برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ، کہنا، نعبد، ہم عبادت کریں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ولا، اور نہ، مشرکا، ہم شریک کریں، بہی، ساتھ اس کے، شیئا، کسی چیز کو، ولا، اور نہ، یتخذا، بنائے، بعضنا، بعض ہم میں سے، بعضن، بعض کو، اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فإن، پھر اگر، تولو، وہ منہ موڑ جائیں، فقولو، تو کہہ دو، اشہدو، گواہ رہو، بأننا، کہ بے شک ہم، مسلمون، مسلمان ہیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تحاجون، تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما، حالانکہ نہیں، انزلت، اتاری گئی، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل، الا، مگر، من بعد ہی، اس کے بعد، افلا، کیا بھلا نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے، ہا انتم، ہاں تم، ہا اولائی، وہ لوگ ہو، حاجج تم، بحثیں کی تم نے، فیما، اس معاملے میں جو، لکم، تمہارے لیے ہے، بہی، ساتھ اس کے، علم، علم، فلما، تو کیوں، تحاجون، تم جھگڑتے ہو، فیما، اس معاملے میں جو، لیسا، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، بہی، اس کا، علم، کوئی علم، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں تم جانتے، ما کانا، نہ تھے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ عیسائی، ولیکن، لیکن، کانا، تھے، حنیفن، یکسو، مسلمن، مسلمان، فرما بردار، وما، اور نہ، کانا، تھے، من المشرکین،

ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اس کو، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسط والا ہے، علیم جاننے والا ہے، یختص خاص کرتا ہے، برحمتی ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے، من جو، ان اگر، تأمن ہو تو امانت دے اس کو، بقنطارن سات خزانے کے، یؤدی ہی وہ ادا کر دے گا اس کو، الیکا طرف تیرے، ومنہم اور ان میں سے، من جو، ان اگر، تأمن ہو تو امانت دے اس کو، بدینارن ساتھ ایک دینار کے، لا یؤدی ہی نہیں وہ ادا کرے گا اس کو، الیکا تیری طرف، اللہ مگر، ما دمتا جب تک تو رہے، علیہ اس پر، قائما قائم کھڑا ہوا، ذالکا یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ، قالو کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیین کے بارے میں، سبیلن کوئی راستہ یعنی پکڑ، مواخذہ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم اور وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو، واتقا اور تقوی کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، یحب محبت رکھتا ہے، المتقین تقوی کرنے والوں سے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یشترون جو بیچتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنًا پیسوں کے بدلے، قلیلًا تھوڑے، اولئک یہی لوگ، لا خلاق نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، ولا اور نہ، یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا اور نہ، ینظر وہ دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا اور نہ، یزکیہم وہ پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔